إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا فقد فاز المتقون. زانك الإيمان baada ya kumtumikia Allah tabaraka wa taala na kumtakia sala na salamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na kusieni kadhalika na kuyusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa taala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala wale wenye kumcha Allah tabaraka wa taala. Ayuha nnas ibadallah, amma mawdu'una alyawm biidhnillahi jalla almawla usulu da'wati salafiyya, tukiwa tunaendelea na maudhu yetu katika sehemu ya nne inayotaja misingi ya da'wa salafia, misingi ambayo juu yake imejengeka da'wa salafia, ulinganizi wa kuwaiga wema waliotangulia, mina sahaba wa tabi'in wa atba'i tabi'in, katika masahaba na wale waliofuata wao na wale waliokuja baada yao. Ayuha nnasu ibadallah, malengo ya kutaja maudhui hii yanatajwa takriban katika kila khutba inayohusiana na mada hii. Tunataja baadhi ya malengo kisha tunaendelea. Lamma kana al-islamu al-awwal huwa alislamu alhaqiqi, pindi ulipokuwa ule uislamu wa mwanzo ndio uislamu wa ukweli, uislamu wa uhakika, katika zama ambazo aliishi Mtume alayhi salatu wassalam, wakaishi masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim, ikawa uislamu ule ni uislamu usiokuwa na shaka kwa namna yoyote ile, kwa sababu kuna nususi za kisheria. Allah tabaraka wa taala anawataja masahaba kwa wema, kadhalika amewaahidi pepo Allah tabaraka wa taala akasema, radiyallahu anhu waradu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, Allah yuko radhi nao na wao wako radhi na Allah tabaraka wa taala, na amewaahidi wao Allah pepo. Ikawa watu watakaokuja baadaye ili waweze kusalimika, waweze kuwa katika haki, katika uislamu wa sawa, basi wana wajibu na wanawajibika uislamu wao ukawafikiana na ukaendana na ule uislamu waliokuwa nao viumbe hawa. Ayuha nnasu ibadallah, katika zama ambazo tuko nazo wamedhihiri watu wengi, wa kullu wahidin yad'u au yad'i annahu ala alhaq, wa kullu wahidin yad'i annahu ala alhaq, na kila mmoja anadai kwamba yeye ndio yupo katika usawa. Lakini misingi inayoangalia wao walikuwa vipi na sisi tuko vipi. Hiya allati tubayinu as-sadiqina min al-kadhibin, ndio ambayo inayowabaini wa kweli na waongo. Ayuha an-nasu ibadallah, leo katika Ijumaa tutataja al-aslu ar-rabi, msingi wa nne. Msingi wa kwanza ilikuwa ni al-ilm, al-ihtimam wal-inaya bi talabi al-ilm ash-shar'i, ulikuwa huu ni msingi wa kwanza, watu kutilia umuhimu kutafuta elimu ya kisheria. Ikabainika baadhi ya makundi ambayo hawatilii umuhimu katika vituo vyao na elimu ya kisheria, na kinyume kabisa na Uislamu uliokuwa nao masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tunataja msingi wa pili, at-tatbiqu al-amali lil-islami, kuingiza Uislamu katika matendo. Tukataja msingi wa tatu, ad-da'watu ila Allah tabaraka wa ta'ala ala basira, kulingania kwa Allah tabaraka wa ta'ala kwa ilmu na ujuzi. Na hapa tukataja baadhi ya vipote au baadhi ya vipote ambavyo wanalingania dini ya Allah tabaraka wa ta'ala kinyume na alivyolingania Mtume alayhi salatu wasalam na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Ijumaa ya leo tunataja msingi al-ihtimam bi aqidati salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Huu ni msingi wa nne katika msingi ya da'wa hii salafia, al-ihtimam, kutilia umuhimu bi aqidati salaf, na aqida waliokuwa nayo wema waliotangulia, kuitilia umuhimu itikadi hiyo, ilman, kwa kuisoma. Tujitahidi kukaa kuisoma itikadi waliokuwa nayo wema waliotangulia. Wa amalan kadhalik, na kuifanyia kazi na kuingiza katika matendo yetu. Wa ta'liman, na kuisomesha kwa watu. Huu ni msingi wa nne katika misingi ya da'wa salafia. Ayuha an-nasu ibadallah, al-aqida, kutilia msisitizo katika jambo la aqida. Nini maana ya aqida? Al-allama Abdul Hamid al-Azhari alayhi rahmatullah ana maneno ameyataja, anasema al-aqidatu, al-aqidatu fil istilah, aqida katika neno la kisheria, hiya al-umuru allati yajibu an yusaddiqa biha al-qalbu wa tatma'inna ilayha an-nafsu hatta takuna yaqinan thabitan la yumazijuha raybun wala yukhalifuha shakkun. Aqida ni jambo ambalo lazima moyo, aqida ni mambo yanayofungamana na moyo, lazima moyo uyasadiki mambo hayo, moyo utulizane katika mambo hayo, kadhalika nafsi itulizane katika mambo hayo, hata atakuwa yaqinan, mpaka itikadi hiyo au jambo hilo linaloitikidiwa liwe ni jambo la yakini kabisa katika moyo, thabitan, lililothibiti katika moyo wake, halina shaka, la yumazijuha raibun wala yuhalituha shakun, halichanganyiki wala halifungamani na shaka ya aina yoyote. Hii ndio maana ya aqida, lile ambalo unaliamini. Je, lipo katika moyo wako? Hauna shaka nalo? Itakapobainika kuna shaka, haribu jambo hilo kwamba ni aqida. Ayuha an-nasu ibadallah, wa tusamma aidan at-tauhid, kadhalik pia aqida inaitwa at-tauhid. Baadhi ya maneno ambayo wanaita neno la aqida inaitwa ni at-tauhid, jambo la tauhid, kumpokea Allah tabaraka wa taala. Walakin al-aqidatu a'ammu min at-tauhid, lakini aqida inaenea zaidi kuliko tauhid. Maana aqida ni pana kuliko tauhid, lakini aqida ni katika at-tauhid, pia ni aqida. Ayuha an-nasu ibadallah, Allah tabaraka wa taala ametuumba kwa lengo hilo la tauhid, la kumpokesha yeye. فقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اكسم الله تبارك وتعالى نسكوما مجين وات اسكوكو نيليوومبا kwa lengo la kuniabudu. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون, سيتاجي kutoka kwa رزق hii ni aya inaonyesha wazi ya kwamba Allah tabaraka wa taala khalaqa jami'a al-makhluqat, ameumba viumbe vyote, min al-jinni wal-ins, katika majini na watu, lighayatin uzma, kwa ajili ya lengo kubwa, wa hiya al-ibadatu al-ibadatu Allah azza wa jalla, na lengo lenyewe ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha an-nasu ibadallah, lengo hili la tauhid, dawa salafia imenitilia msisitizo wa hali na mali, kwa sababu mitume wote ambao Allah tabaraka wa ta'ala aliwatuma walikuja kusimama katika msingi huu wa kulingania watu dawa ya tauhid, dawa ya aqida. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika Qur'an, wama arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, wama arsalna min qablika min rasulin, hatukumtuma kabla yako mtume yote, illa nuhi ilayhi, isipokuwa tulimfunulia mtume huyo, annahu la ilaha illa ana fa'budun, ya kwamba hakuna budeko haki isipokuwa mimi, basi niabuduni. Ikawa huu ni msingi ambao walipewa mitume wote kuwalingania watu wao katika jambo la tauhidi na jambo la aqida la kumwabudu Allah tabaraka wa ta'ala. Aqidatu allati tukhalifu aqaida al-mushrikin, ni aqida ambayo ilikwenda kinyume na itikadi walizokuwa nazo washirikina. Ayuha an-nasu ibadallah, wa awwalu ma tastaqtibu bihi ar-rusul da'wat aqwamihim qawluhum kama aqala Allahu 'anhum, ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru, Surat al-A'raf aya nambari 59. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, au jambo la kwanza ambalo mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala waliokuwa wakilianza katika da'wa zao, katika ulinganizi wao, walianza kuwaita watu wao katika jambo la tauhidi, wakiwaambia ya qaumi ibudullah, enyi watu muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala, ma lakum min ilahin ghayru, hamna nini mola mwingine sipo Allah tabaraka wa ta'ala. Dawa iliyosimama katika msingi wa tauhidi, dawa inayowalingania watu jambo la tauhidi, laila wa nahara, usiku na mchana, unahakikisha kwamba watu wanaifahamu tauhidi, wanamwabudu Allah tabaraka wa ta'ala pasina kumshirikisha Allah tabaraka wa ta'ala na jambo lolote. Idhan da'watu salafia tahtamu bi amri al-aqida wa at-tauhid, li'anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kana yahtamuha fa akhadha 13 sana yad'u an-nas ila at-tauhid. Da'wa salafia imeshikilia msimamo wa tauhid na kuwahimiza watu kurudi katika jambo la tauhidi, na wanaposimama wote pale, dawa yao ni kupinga shirki na kuwahimiza viumbe na kuwalingania viumbe wamwelekee Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhraju an-nas min ibadati al-ibadi ila ibadati rabbil ibad, ni kuwatoa watu kutoka katika kuabudu viumbe, kuwaelekeza kwenye kumwabudu mola wa viumbe. Hii ndio dawa salafia, kwa sababu mtume alayhi salatu wasalam alitilia msisitizo sana jambo hili na alilingania tauhidi katika miaka yake 23 ya utume. Miaka 13 alichukua akiwa Maka, alifanya dawa ya tauhidi, wala miyazal yad'u ila tauhidi, na kuacha kulingania katika tauhidi, hata tawafahu Allahu tabaraka wa ta'ala, mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa ta'ala alimfisha na akamuondosha katika ulimwengu. Ayuha an-nasu ibadallah, ukisoma kwamba jambo la aqida, jambo la itikadi, mtume alayhi salatu wasalam ndiyo aliyokuwa akizingatia fulani ni muumini na fulani si muumini, kwa kuzingatia msimamo wa aqida. Wa fi hadithi al-Jariya, katika hadithi ya Jariya, mtume alayhi salatu wasalam alikwenda kwa mmoja katika kijakazi ambaye anatumikishwa. Alipofika akamuuliza, aina Allah, yuko wapi Allah? Qalat fi samaa, katika riwaya imekuja mjakazi yule akasema Allah yuko mbinguni, na katika riwaya imekuja fa asharat biyadiha ila samaa, akaashiria kwa mkono wake mbinguni, mtume akamwambia sahaba, atiqaha fa innaha mu'mina, mwache huru huyu kwa sababu huyu ni muumini. Ni jambo la akida. Wangapi wanaitakidi kwamba Allah yuko popote? Lakini mwanamke huyu mbele ya mtume alayhi salatu wassalam akatangaza itikadi yake ya kwamba Allah yuko mbinguni, mtume akakiri uumini wake kwa sababu ya itikadi aliyokuwa nayo. Ayuha nnas wa ibadallah, hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wa mtume alayhi salatu wassalam. Ayuha nnas wa ibadallah, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yad'u ila at-tauhid, mtume alikuwa analingania katika tauhid, hatta ala al-himar, mpaka akiwa juu ya punda au juu ya ngamia au amepanda katika kipando na mtu anamlingania, na alimlingania sahaba akamwambia, ya ghulam inni uallimuka al-kalimat iqbillaha yahfazuka iqbillaha tajiduhu tujahaka idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka la yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah laka wa law ijtama'u ala an yadhurruka la yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah 'alayka rufi'atil aqlam wa jaffatil suhuf. Akiwa juu ya mnyama, mtume alayhi salatu wasalam analingania da'wa ya tauhid. Ewe kijana, na mimi nakufundisha maneno, muhifadhi Allah tabaraka wa taala, tukuhifadhi muhifadhi Allah, utamkuta mbele yako. Ukitaka kuomba, muombe Allah tabaraka wa taala. Ukitaka msaada, mtaje Allah tabaraka wa taala. Natambua leo kama umma mzima utakusanyika ili wakunufaishe, hawawezi kukunufaisha isipokuwa kwa manufaa ambayo Allah amekuandikia. Na leo kama watakusanyika ili wakudhuru, hawawezi kukudhuru isipokuwa katika jambo ambalo Allah tabaraka wa taala ameliandika juu yako, kwani tayari kalamu zimeshainuliwa na wino tayari umeshakauka. Hii ni kuonesha namna gani mtume alayhi salatu wasalam alikuwa makini kabisa dawa yake na dawa ya akida, dawa yake na dawa ya tauhidi. Kadhalika pia masahaba wa mtume alayhi salatu wasalam namna walipokuwa wakihimiza na kusisitiza dawa hii ya akida na dawa ya tauhidi katika umma wa Kiislamu. Wallahu yatawalla sirara. Ayuha nnasu ibadallah, nakuhusieni tena na kuhusia nafsi yangu katika jambo la kumcha Allah tabaraka wa taala. Wa'lam ayuha nnas anna sahabata radiyallahu taala anhum kanu yukhalifuna mimman khalafahum fil aqida, masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam walikuwa wakimkhalif, wakitofautiana naye yule ambaye atakayetofautiana nao katika mambo ya akida. Anapodhihiri Muislamu akatangaza Uislamu na yeye pia ni katika Waislamu, walakin aqidatuhu tukhalifu aqidata sahaba, lakini itikadi aliyonayo inakwenda kinyume na itikadi waliokuwa nayo masahaba, basi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walikuwa wakijitenga na mtu kama huyo. Falaqad akhraja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala hadithan fi sahihihi wa huwa al-hadith al-awwal fi sahihihi an Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu lamma ukhbira 'an al-Qadariyya. Ameitoa hadithi al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi ya kwanza katika sahihi yake inayomzungumzia sahaba Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu alipopewa habari kuhusiana na watu katika madhhabu ya Qadari al-Qadariyya. Walidhihiri watu katika zama zake ambao wao walikuwa wanaitakidi tofauti na walipoitakidi masahaba katika mlango wa Qadar. Itikadi yao ilikuwa ni tofauti na itikadi ya masahaba katika mlango wa Qadar, lakini sala wanaswali na kuhiji wanahiji na kufunga wanafunga, maadamu itikadi yao ilikuwa ni tofauti na itikadi ya masahaba. Itikadi yao ilikuwa tofauti na akida ambayo mtume alayhi salatu wasalam aliwafundisha masahaba. Abdullah ibn Umar alijitenga na watu kama hao, akamwambia yule aliyempa habari kwamba hao watu wanaosema wamedhihiri, idha laqita haula fa akhbirhum anna ibn Umara minhum bari wa hum minni buraa. Utakapokutana nao waambie kwamba Abdullah ibn Umar yuko mbali na wao, na wao wako mbali kabisa na mimi. Hii ni kuonyesha namna gani masahaba waliyepata mafundisho kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasalam, namna walivyokuwa katika jambo la akida. Ayuha nasu ibadallah, waqad iftaraqat fi hadhihi al-umma firaqun kathiratun fi mas'alati al-aqida. Hakika basi na shaka, katika zama tunazoishi makundi mengi yametofautiana katika mlango wa akida. Watu wengi katika mlango wa akida hawaitakidi kama ambavyo alivyokuwa akiitakidi Mtume alayhi salatu wasalam. Kadhalika hawaitakidi kama ambavyo alivyokuwa wanaitakidi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni hatari. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil hadith alladhi akhraja al-imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, iftaraqat al-yahud ala 71 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, wa iftaraqat an-nasara ala 72 firqa kulluha fi an-nar illa wahida, wa tataftariqu hadhihi al-umma ala 73 milla kulluha fi an-nar illa wahida. Qil man hiya ya rasulullah? Qal hum ma kan mithl ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ayuha an-nasu ibadallah, ana tabiri tofauti hizi ambazo zimedhihiri katika zama zetu Mtume alayhi salatu wasalam. Usichangae leo kuna al-Qadiria, leo kuna Shatiria, leo kuna Qadiani, leo kuna Ahmadia, leo kuna kadha wa kadha, na makundi mengi yaliyodhihiri. Kuna Mashia, kuna Matablighi, kuna As-Salafu Saleh, kuna As-Salafiyun na wengine waliojaa katika makundi, na hao wote wana itikadi tofauti. Hasa Mtume alayhi salatu wasalam anatabiri, anasema iftaraqat al-yahud, hii tofauti walichotofautiana Mayahudi hapo kabla, makundi 71, wakatofautiana Manasara, Wakristo makundi 72, watataftariqu hadhihi al-umma, na utagawanyika umma huu ala 73 milla, katika makundi 73 Waislamu watagawika, watakuwa makundi 73, akida zao zitakuwa ni tofauti. Hawa wanaitakidi hili kwa masahaba, hawa wanaitakidi hili kuhusiana na Allah, hawa wanaitakidi hili kuhusiana na qadar, hawa wanaitakidi hili kuhusiana na mlango kadha wa kadha, na mengine na mengine na mengine. Mtume sala sallam akawaambia makundi haya 73 yaliyomo ndani ya Uislamu, kulluha finnar, makundi yote hayo yatakuwa ni makundi ya motoni, illa wahida, isipokuwa kundi moja. Masahaba hawakuona haja ya kuulizia Mayahudi, hawakuona haja ya kuulizia Manasara, wakaona kuna haja ya kuulizia umma unaowahusu. Pili, pakasema na masahaba, man hiya ya Rasulullah, ni kina nani waliokuwa katika kikundi hicho ewe mtume wa Allah? Hal akasema Mtume alayhi salatu wasalam, humma kan, ni wale watakaokuwa mithla ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, kama nilivyokuwa mimi hivi leo na masahaba zangu. Itikadi yake katika moyo, asitakidi kinyume na ninavyoitakidi mimi na masahaba zangu. Akida yake katika moyo, tauhidi yake katika moyo, iwafikiane na vile ambavyo mimi niko na masahaba zangu vile ambavyo wao wapo. Hadithi hii ndio aslun adhim inayojulisha, ili upate salama una wajibu wa kufuata dini yako kama walivyokuwa as-salafu salih, wema waliotangulia. Ayuha nasu ibadallah, anasema Mtume alayhi salatu wasalam fi hadithi al-Irbadi ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu, fi hadithi, katika hadithi ya Irbadi ibn Sariya radiyallahu ta'ala anhu alladhi akhraja al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, ambaye ametaja al-Imam Abu Dawudi, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Anasema Mtume alayhi salatu wasalam, anawaambia masahaba, innahu, hakika yake, man ya'ishi minkum, atakayeishi katika ninyi umri mrefu, fasayara ikhtilafan kathira, atakuja kuona tofauti nyingi, makundi yatakuwa mengi, watu watagawanyika katika makundi mbalimbali. Mtume alayhi salatu wasalamu akasema, fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, na kutahadharisheni, na shikamaneni na sunna zangu, shikamaneni na sunna zangu, mwenendo wangu na mwenendo wa makhalifa wangu. Akasema Mtume alayhi salatu wasalam, tamassaku biha, shikamaneni sawasawa na mwenendo huo. Wa'addu 'alayha bin nawajid, na umeni katika meno kwa meno ya magego. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, na nakutahadharisheni na mambo yenye kuzushwa. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kwa sababu kila yenye kuzushwa ni uzushi. Wa kulla bid'atin dalala, na kila uzushi ni upotevu. Hapa Mtume alayhi salatu wasalam anatabiri tofauti, na kisha anawarudisha watu katika mwenendo ambao aliishi nao yeye na masahaba zake, ndio wakamenda nao. Ayuha an-nasu ibadallah, Mtume alayhi salatu wasalam kwa kumaliza anatabiri zama za mwisho, kadhalika zama ambazo yeye yuko, kuhusiana jambo ambalo sehemu muhimu ambayo akida ndipo inapokaa hiya, au akida tunasema ni hiya al-umuru lati yajibu an yusaddiqa biha al-qalb, ni mambo ambayo lazima moyo uyasadiki. Mtume anatabiri kitu au mtume anafundisha kitu, anawaambia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi, ala wa inna fil jasadi mudghatun, tambueni masahaba, hakika katika mwili wa mwanadamu kuna kipande, kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al-jasad kullu, kitakapokaa sawa mwili mzima unakaa sawa. Wa idha fasadat, na kinapoharibika, fasada al-jasad kullu, mwili wote unaharibika. Ala wa hiya al-qalb, anasema Mtume alayhi salatu wasalam, tambueni kipande chenyewe ni moyo. Moyo unapokuwa na itikadi ya kuwachukia masahaba, basi mwili mzima utaharibika na kuondoka katika daraja ya kundi iliyosalimika. Moyo unapokuwa na itikadi ya kuwapenda masahaba, basi moyo umesalimika katika jambo hili. Moyo unapokuwa na itikadi nzuri waliyoitakidi masahaba, basi mwili mzima unasalimika na adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Na moyo unapokuwa na itikadi chafu kinyume na walizokuwa nazo masahaba, mwili mzima pia unaharibika na kustahiki adhabu ya Allah tabaraka wa taala. Leo katika zama ambazo tunaishi, kuna baadhi ya watu na kuna baadhi ya mashehe, afsadu aqaida an-nas, wameharibu itikadi za watu na wakaondosha katika maumbile waliumbiwa. Li anna kulla mauludi yuladu ala alfitra, kwa sababu kila anayezaliwa anazaliwa katika maumbile sahihi ya Uislamu. Wakawaharibu itikadi zao za moyo, wakawapandikiza mafundisho ambayo hawakuwa nayo masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam, hawakuwa nayo as-salafu salih wema waliotangulia, wala hawakuyafanya na wala kwao haikuwa ndiyo dini. Lakini leo kuna baadhi ya watu wanathubutu kwa mikono yao kuandika vitabu, na wengine kwa midomo yao kusomesha vitabu hivyo ambapo ndani yake kuna Uislamu ambao Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa haujui. Masahaba wa Mtume ridwanullahi ta'ala alayhi pia walikuwa hawajui Uislamu kama huo, na baada ya hapo basi wakawarithisha bid'a nyingi, na watu wakaharibika itikadi na akida, ikawa wakiambiwa mambo ya dini hawaangalii wewe waliotangulia waliishi hivi. Maadamu shekhe kasema, basi yatosha, shekhe kanena, shekhe yafai, yeye yafaa, basi ashasema. La yasaluna anil isnad, hawaulizi umetoa wapi, hawaulizi dalili yako ni ipi, umeegemea katika lipi, je, ndiyo njia ya wema waliotangulia hii? Mambo mengine kuna kinyume na wema waliotangulia, lakini kwa sababu shekhe amezungumza, shekhe amesema, basi hiyo kwao ndiyo dini, akida yao imesimama hapo kwa shekhe na haipo tena kwa wale masahaba wa Mtume alayhi salatu wasalam. Na mashekhe sasa, ulipofika mwanya kama huu kwa watu, wakaanza kupenyeza itikadi zao mbovu na mafundisho mabovu ambayo hajayafundisha Mtume alayhi salatu wasalam, wakawapa baadhi ya mambo ambayo katika dini hayapo, wakaingiza katika kila sekta, lazima wachafue Uislamu. Katika mambo ya mazishi, ikawa siku ya tatu na siku 40 wamepanga utaratibu ambao Mtume na masahaba wakuwa nao. Katika mlango wa kumsherekea sherehe, wakatengeneza baadhi ya sikukuu na sherehe ambazo Mtume na masahaba pia hawakuwa kuzifanya. Ukija katika mlango wa sala, wakaleta azkari na kaifia ambayo Mtume alayhi salatu wasalam pia hakuwahi kuzifanya. haya ndiyo madhara ya watu kuharibiwa katika itikadi na kujikuta wakiishi mwenendo wao wa dini kinyume na walivyoishi wale wema waliotangulia. Ayuha nasu ibadallah, fa inna salamata kulubina, salama ya nyoyo zetu ni kufuata wale wema waliotangulia. Fi masalati al-aqida, katika masala ya aqida, ilman, kwa kuisoma, wa amalan, na kufanya kazi, wa taaliman, na kusomesha watu. Fa inna hadha aslun min usuli da'wati salafia, kwa sababu huu ni msingi katika misingi ya da'wa salafia. Wallahu nas'alu an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.